złotych miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Krakowie dziś pożegnanie Jana A.P. Kaczmarka. Artysta spocznie w Alei Zasłużonych cmentarza rakowickiego. Ponad 300 osób zginęło z powodu osuwiska ziemi w Papui Nowej Gwinei. Liczba ofiar może wzrosnąć. W serwisie też wiosenne podsumowanie operacji Czysta Rzeka na Warmii i Mazurach. W Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jana A.P. Kaczmarka. Kompozytor i laureat Oscara spędził w tym mieście ostatnie lata życia. Jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza święta w kościele świętych Piotra i Pawła. Po niej kompozytor i laureat Oscara zostanie pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza rakowickiego. Żegnamy dziś wizjonera i progresywnego artystę, mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i trwającego w Krakowie Festiwalu Muzyki Filmowej. On już jakby zawsze chciał więcej, dalej, ku przyszłości i dawał nam wszystkim odwagę. W uroczystości biorą udział współpracownicy i bliscy kompozytora, ale też obecni są przedstawiciele władz państwa z minister kultury Hanną Wróblewską na czele. Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. W 2005 roku za muzykę do filmu Marzyciel kompozytor został laureatem Oscara. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Artysta zmarł we wtorek, miał 71 lat. Ponad 300 osób zginęło, a ponad 1000 domów zostało zniszczonych z powodu potężnego osuwiska ziemi w prowincji Enga w Papui Nowej Gwinei. Jak informuje Roy Reuters, australijskie zespoły ratunkowe pracują na miejscu katastrofy w bardzo trudnych warunkach. Zdaniem ratowników liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. W usuwaniu skutków katastrofy pomaga wojsko. Awaryjne lądowanie śmigłowca z premierem Armenii na pokładzie. Nikol Paszynian poinformował o tym w mediach społecznościowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Z powodu gęstej mgły śmigłowiec musiał lądować w Vanadzorze w Armenii. Wczoraj azerska straż graniczna przejęła kontrolę nad 4 wioskami przy granicy z Armenią. Protestowała część mieszkańców. To przedostatni weekend kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Politycy Koalicji Obywatelskiej spotykają się dziś z wyborcami w województwie łódzkim. O głosowanie w nadchodzących wyborach zaapelował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Bardzo proszę o oddanie głosu na partie proeuropejskie. Te, które chcą, aby Polska uzyskała jak najwięcej środków i jak najwięcej korzyści z Unii Europejskiej, a nie tych, którzy świadomie lub nieświadomie mogą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. W Dniu Dziecka Zaginionego rozpoczęła się kampania społeczna pod hasłem Gdzie jesteś? Jej pomysłodawcami są rodzice nastoletniego Krzyśka Dymińskiego, który zaginął rok temu. Zaginięcie dziecka to także problem jego otoczenia, mówili w rozmowie z dziennikarzami Radia Łódź. To jest pytanie, które zadaje, no wiadomo, rodzina swojemu dziecku. Gdzie jesteś? Bo jesteś zaginiony, tak? Ale to jest też pytanie do rodziców. Gdzie jesteście rodzice? W tej sytuacji, jak sobie radzicie w tej sytuacji, tak? Gdzie jesteś rodzicu, jak sobie radzisz, jak system ci pomaga i do społeczeństwa, gdzie jesteś człowieku, czy jesteś wrażliwy, czy jesteś uważny? Tak. I gdzie jesteście służby? Na potrzeby kampanii powstała piosenka Zaginione dzieci. Dziś wiosenne podsumowanie operacji Czysta Rzeka na Warmii i Mazurach. Jej uczestnicy płyną kajakami kośną i sprzątają rzekę oraz jej brzegi, mówi Izabela Sałamacha, rzeczniczka operacji Czysta Rzeka. Jest nas kilkadziesiąt osób. Będziemy patrzeć, jakie śmieci wpadają nam w ręce i wkładać je do worków ze śmieciami. Skończymy w Młynie Pajtuńskim, a tam na scenie już ruszy część rozrywkowo-edukacyjna. Będą z nami eksperci ekologiczni. Do godziny mniej więcej 17 będziemy rozmawiać na scenie z ekspertem od wilków, ekspertami od wody, pszczelarką, zielarką. W tym roku wiosną przeprowadzono już kilkadziesiąt akcji sprzątania Warmii i Mazur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend będzie ciepły w całym kraju. Temperatura dziś i jutro wyrównana, chłodniej tylko w górach i nad morzem, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Od 24 do 27 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich oraz nad morzem nieco chłodniej, od 18 do 20. W niedzielę od 25 do 28 stopni Celsjusza. Znów w rejonach podgórskich nieco chłodniej oraz nad morzem. Tam od 19 do 23 stopni. Grzegorz Walijewski dodał, że dziś po południu spodziewane są burze. Będą im towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr, a gdzieniegdzie grad. Jutro burze możliwe na zachodzie, południu i północy kraju. Autopromocja. Salon Ulica Dancing. Wydanie bardzo specjalne. Do najbliższego wydania pozwoliłem sobie bowiem zaprosić moją mamę, Adriannę Godlewską, aktorkę, absolwentkę Warszawskiej Szkoły Teatralnej, wychowankę wielkiego Ludwika Sempolińskiego. Zagramy tylko z najszlachetniejszego medium, czyli z płyt winylowych. Salon Ulica Dancing. W niedzielę od 13:00. Polecam bardzo serdecznie, Jan Emil Młynarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:06. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy 2 godziny o kulturze popularnej w Trójce i jak wskazuje tytuł, nie stawiamy sobie żadnych ograniczeń w tej opowieści. Dziś zaczniemy od małego ekranu, od serialu Prosta Sprawa i o serialu i o książce, od której wszystko się zaczęło, porozmawiamy z autorem tej książki, czyli z Wojciechem Chmielarzem, a po 14:00 między innymi zajrzymy na Festiwal Komiksowa Warszawa, gdzie premierę ma ostatnia część znakomitej tetralogii Bardo i o tym wydawnictwie porozmawiamy z autorami Danielem Odiją i Wojciechem Stefańcem. Będzie też Maria Kaftaradze, z którą krótko spotkaliśmy się tydzień temu. Litewska reżyserka, której film powoli, wzruszający, intymny, od tygodnia właśnie można oglądać w kinach. Ale to i tak nie wszystko. Szczegółowe zapowiedzi znalazły się w mediach społecznościowych Trójki i także w moich mediach społecznościowych Facebook, Instagram. Tam łatwo się ze mną skontaktować, ale jest też oczywiście adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A dlaczego od tego właśnie utworu zaczynamy dzisiaj, to się wyjaśni w rozmowie z pierwszym gościem. Miałem 100 złotych, rachunek był na 110. Przed kelnerem uciekaliśmy na czerwonej wyspie. Potem piliśmy wino, wybuchając śmiechem. Kochaliśmy się w parku, bo był ciepły sierpień. Wszystko to się ma, bo cię dawno tu nie ma, jest zima. A ja przecież nie piję i nie jeżdżę na skuterach. A co do kelnera, to gdyby był, dostałby napiwek jak trzeba, bo mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu, deficyt w sercu, mam sporo hajsu. A chciałbym być biedny z tobą i znowu mieć gębę młodą, mam sporo hajsu i sporo kompleksów, sporo hajsu, deficyt w sercu, mam sporo hajsu, a chciałbym być biedny i z tobą. Chcesz tam wrócić? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści, z głowy nie można wyjść. Ja, z głowy nie można wyjść. Miałem 13 lat, gdy zachorowała mama. Mogłem zostać sierotą, więc polubiłem piwka. Szedłem do liceum, miałem 1,50 m. Wyglądałem na lat 10 i marzyłem o pryszczach. 18, polubiła mnie dziewczyna. Może mnie nie kochała, kochała mnie telewizja. 20, odeszła mama, słaba dziewczyna. Pojawił się tata i amfetamina. Gdy umarła w domu i wszyscy już poszli, położyłem się obok i zagrali dość. Potem nie pamiętam, wiem, że była muzyka. Obudziłem się w 28 roku życia. Kariera, dziewczyna, rodzina, 3-2 i rzucam dragi, 3-4 mam syna. Jest szczyt, sztyt, jest hajs, dolina, serce popękane jak na przystanku szyba. Trzeba spaść, od noza rydziłem, żeby się obudzić, zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spaść, od noza rydziłem, żeby się obudzić, zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, jeszcze trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Ostatni wers dla gówniarza, co się chwali, że hip-hop do góry kołami wywalił, bo grube rolki wali. Król Pragi, weź nie pij tyle, bo se zażygasz Balenciagi. Chcesz tam uciec? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści. Ha! Z głowy nie można wyjść. Z głowy się nie da wyjść. I ostatni. W samochodzie na światłach, na kobietę trąbię. Włącza mi awaryjne, ja się kurde śmieszę. Ona wysiada z auta i na pasy idzie, bo zakinował się dziecku inwalidzki wózek. Więc hop hop, nic nie wiesz, widzisz tylko plasterek. Hop hop, weź nie jedź, bądź cicho i chodź. Hop hop, przed siebie, jesteś tylko pasażerem. Więc hop hop, przed siebie, wdzięczny bądź i chodź. Wdzięczny bądź i chodź. Wdzięczny bądź cicho. Zalewski, Z głowy. Nowa piosenka, która w tym tygodniu nas zaskoczyła, ucieszyła i myślę, że będziemy jej często słuchać, a w audycji Wszystko Wszędzie Teraz pojawia się nie bez powodu. I pojawił się również gość, Wojciech Chmielarz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Też nie bez powodu, bo od tygodnia kolejne odcinki oczywiście tydzień po tygodniu będą się pojawiały, ale tydzień temu premiera serialu Prosta Sprawa w Kanal Plus na podstawie powieści Wojciecha Chmielarza. Prosta Sprawa. Prosta Sprawa, oczywiście. Na początek chciałam cię zapytać, zanim przejdziemy do prostej sprawy, czy masz jakiś specjalny algorytm w głowie na to, żeby twoje książki tak szybko trafiały na ekran i tak chętnie były brane na warsztat przez filmowców? Bo przecież przypomnę, Żmijowisko, no i oczywiście Wyrwa. I teraz prosta sprawa, tak, powiem ci szczerze, że nie. Albo ja go nie znam. Być może mam w głowie, ale ja go nie znam. Być może masz to po prostu to znaczy, intuicyjnie. Ja robię jedną rzecz, którą scenarzyści lubią, natomiast ja ją robię dlatego, że mi pasuje do książek. To znaczy, jak czytacie państwo moje książki, to wiecie, że tam w każdym rozdziale jest zachowana jedność czasu miejsca akcji. Tak? Czyli mamy w jednym rozdziale, to się dzieje w jednym miejscu, w jednym czasie. Jakby to jest prawie tak jedna jakby scena. Tak, a mnie tak, po prostu pasuje do tego gatunku, dzięki temu te książki są bardziej dynamiczne i łatwiej mi zapanować nad fabułą. Tak też mi się podoba. Natomiast to absolutnie nie jest tak, że ja piszę książki pod ekranizację, bo się już nauczyłem na licznych porażkach, znacznie liczniejszych niż sukcesy, że nie ma sensu pisać książek pod ekranizację, bo nawet jak już jesteś tuż, wydaje ci się, że zaraz zaczną zdjęcia, bach, odwołują je i z całego projektu nici. Tak? Więc ja się cały czas skupiam na tym, żeby była jak najlepsza książka. Zanim jeszcze wejdziemy głębiej w ten serial, to chciałam cię zapytać w ogóle o historię tej książki, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Kilku pisarzy w czasie pandemii na taki pomysł wpadło, bo pamiętam, że Jakub Żulczyk coś pisał i Szczepan Twardoch z Łukaszem Orbitowskim, ale właśnie prosta sprawa to jest taki twój sposób na to, żeby wypełnić sobie tę pustkę w sprawach zawodowych, ponieważ w lockdownie siedzieliśmy wszyscy w domu i dla pisarza być może jest to właśnie taka domyślna akcja. Dobrze, to zaczynam pisać, bo przecież na Facebooku się zaczynała prosta sprawa. Znaczy, to jest w ogóle niewiarygodne, że książka, wiesz, o której nie wiedziałem, która powstała totalnie spontanicznie z jakiegoś porywu serca, o czym zaraz powiem, o której nawet nie wiedziałem, bo o tym pisałem na początku, jak zaczynałem tę akcję, nie wiedziałem, czy ją skończę. Zmieniła się cały cykl, a teraz jest serial. Natomiast tak, ona powstała w lockdownie, kiedy nas zamknęli, kiedy było strasznie, kiedy wszyscy byliśmy przerażeni. Już troszeczkę o tym wszystkim nie pamiętamy, co się działo w roku ZOZO słynnym, nie? Ale tak było. I ja wtedy sobie pomyślałem, że pamiętam po prostu dokładnie ten moment i dokładnie tę myśl, że ja w tej sytuacji muszę coś zrobić dla moich czytelników. Znaczy, to jest ten moment jakiejś próby, kiedy ludzie, znaczy, wiesz, trzeba coś zrobić dla innych. Ludzie potrzebują oderwania od skoczni. I ludzie, tak. I stwierdziłem, że jedyne, co potrafię, to potrafię pisać, więc będę pisał powieść w odcinkach na Facebooku po to, żeby ludzie mieli codziennie o godzinie 18, bodajże, bo wtedy zamieszczałem kolejne odcinki, te 15 minut, kiedy zagłębiają się w tą historię i kiedy zapominają o tej pandemii, zapominają o tym cholernym COVID-zie. I to działało, tak? Bo ja do dzisiaj spotykam na spotkaniach ludzi, którzy mi mówią, że tak faktycznie było, że oni codziennie o 18 siadali do komputera, nie tam odświeżali, dopóki się nowy odcinek nie pojawił. No i powstała z tego książka. Zresztą, wiesz, wymieniałaś te wszystkie nazwiska ludzi, którzy zaczęli wtedy pisać powieści w odcinkach na Facebooku i z tego, co ja wiem, popraw mnie, jeśli się mylę. Znaczy, raz, że byłem pierwszy, A dwa, że jako jedyny chyba tą książkę... Chyba tylko twoja się ukazała. Znaczy, ja chyba jako jedyny ukończyłem. A pamiętasz jeszcze, skąd się wziął ten bezimienny? Oczywiście, on się kojarzy z Jackiem Reacherem. Znaczy, te inspiracje Reacherem są oczywiste, nie ma co od nich uciec. I zresztą w kolejnych tomach, czyli w długu honorowym w Zwykłej Przyzwoitości, moim głównym zadaniem jako pisarza było uciec od tego Reachera, tak? I zastanowić się, okej, jaką ja mam formułę na pisanie takich powieści sensacyjnych. Więc bezimienny, wiesz co, wziął się stąd, że ja od zawsze chciałem po prostu napisać powieść sensacyjną. Taką, wiesz, westernową. Bo tam są też te tropy samotnego rewolwerowca, który gdzieś tam przyjeżdża na miasteczko na Dzikim Zachodzie, zaprowadza porządek, ten Clint Eastwood. Ale też jest ten trop bardzo ważny, bo to jest serial, który przecież panował, kiedy ja byłem dzieckiem, nad wyobraźnią dzieci w Polsce na pewno, może na całym świecie, czyli Drużyna A. Bo to jest dokładnie ta historia, tak? Wiesz, jakiś ludzi, którzy jeżdżą po tam Stanach Zjednoczonych i naprawiają zło, a są jakoś wyjęci spod prawa, muszą się ukrywać i to jest troszeczkę bezimienne, tak? Tylko nie ma drużyny, tylko jeździ sam. Więc chciałem taką powieść napisać. Przez długi czas, wiesz, nie miałem pomysłu. I wtedy, kiedy zaczynałem to pisać, też nie miałem pomysłu. Dlatego między innymi bezimienny, bo ja mu do dzisiaj nie wymyśliłem po prostu dobrego imienia i nazwiska. Tak? To nie jest zabieg literacki. To jest po prostu wyraz bezradności pisarskiej, bo wiesz, bo taki bohater musi mieć dobre imię i nazwisko. I z każdym kolejnym tomem, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to napięcie rośnie i oczekiwania, jeśli chodzi o dobre imię i nazwisko, to są jest straszne. Ogromne, więc to chyba jest, już zostanie bezimienny. Wiesz co, nie, ja czuję, że nie mogę tego przenosić, tak? Że może jeszcze nie w kolejnym tomie, który teraz piszę, czyli czwartym, ale być może w piątym już trzeba będzie to ujawnić, żeby już tego, żeby to nie było za długie. Co sprawia, że chcesz się z bohaterem na dłużej zaprzyjaźnić? Wiesz co, w tym przypadku to, że te książki i pisanie tych książek po prostu sprawia mi niesamowitą frajdę. To jest tak cudowne, bo ja piszę dwa rodzaje książek. Znaczy, oczywiście kryminały, thrillery psychologiczne, to jest to ten szeroki gatunek, ale wiesz co, piszę takie książki, które są ciężkie. Tak, też dla mnie jako pisarza. Taka była wyrwa, taka była rana, takie było żmijowisko, tacy byli teraz zbędni, których wydajemy na początku czerwca. Po prostu książka, która mnie bardzo zmęczyła psychicznie, gdzie się byłem bardzo blisko bohaterów, bardzo się wczuwałem w tych bohaterów, starałem się zrozumieć ich motywacje, które były często paskudne. I po takiej książce czuję, że potrzebuję oddechu. I tutaj przychodzi ten bezimienny, wiesz, bohater, który, no po prostu, o którym się fajnie pisze, który po prostu przeżywa przygody, gdzieś tam jedzie, z kimś powalczy, gdzieś tam ucieknie, złapali go i uciekł. Ten cały sztafasz, wiesz, filmów klasy B z Jean-Claude'em Van Damme, czy ze Schwarzeneggerem. Te wszystkie puzzle, które muszą się ułożyć i wszyscy wiedzą, że one się muszą ułożyć, ale cała przyprawa, cała frajda polega na tym, że układa się je na nowo. Tak, więc to jest po prostu dla mnie odpoczynek, dla mnie to jest zabawa, się po prostu dobrze przy tym bawię, nie? I się zastanawiam, okej, co ja mu jeszcze mogę wrzucić, wiesz, jaką przeszkodę wrzucić pod nogi. Zobaczymy, czy on to w ogóle przeskoczy, czy się tym razem wywróci. To jest strasznie przyjemne po prostu, więc ja piszę książki z różnych powodów. Czasami dlatego, że coś mnie interesuje, czasami dlatego, że mi jakaś historia nie daje spokoju, czasami dlatego, że uważam, że muszę się na jakiś temat wypowiedzieć, chociaż to akurat najrzadziej, nie? A czasami piszę książki z radości. I to są pisane książki, wiesz, z radości i dla radości. I też po to, żeby tę radość dać czytelnikom. Tak? Bo właśnie to, czego mnie nauczyła ta pandemia, już po raz ostatni o niej mówię, to jest to, że nie docenialiśmy tej eskapistycznej roli literatury. Tak? Że literatura jest także po to, żebyśmy na parę godzin zapomnieli o Bożym świecie i dali się porwać historii. Ja od tego czasu bardzo tą rolę cenię i bardzo cenię takie książki, jeśli są dobrze napisane oczywiście, i takie też chcę od czasu do czasu dawać czytelnikom. W tym 2020 roku, kiedy zacząłeś pisać Bezimiennego na swoim fanpage'u facebookowym, zapominał o Bożym Świecie razem z bezimiennym Cyprian Oleński, którego poznaliśmy już później z Furiozy. Film najpierw, a potem serial Furioza, to jest jedna z ciekawszych produkcji tego typu w Polsce. Wydaje mi się, że bardzo rzadko w Polsce się udaje osiągnąć taki poziom, jeśli chodzi o tego typu opowieści. No i Cyprian Oleński, czytając Bezimiennego, stwierdził chyba wtedy, popraw mnie, jeśli źle moja intuicja tutaj się rozwija, że musi to zrobić i No, odezwał się do ciebie już wtedy, bo to trochę trwało, jeśli chodzi o produkcję. Zdjęcia zaczęły się w zeszłym roku, czyli w 2023, a pierwszy telefon od Cypriana dostałem albo w lipcu, albo w sierpniu 2020, czyli kiedy jeszcze nie było książki w wersji papierowej, bo my ją wydaliśmy dopiero na jesień. Więc tak, twoja intuicja jest słuszna. My się spotkaliśmy z Cyprianem po raz pierwszy długo przed Furiozą. Jeszcze nie wiedziałem, że on Furiozę nakręcił, bo nie mogłem wiedzieć. Pogadaliśmy, on stwierdził, że bardzo chce to coś z tym zrobić. No i zaczęliśmy jakąś tam współpracę, tak? I zastanawianie się, czym ta adaptacja może być. Czy to ma być film, czy to ma być serial, kto tam będzie grał. Ale też jakieś myślenie, wiesz, o konwencji, czy tam być bardziej na serio, mniej na serio. Dużo takich rozmów z Cyprianem odbyliśmy. No ale tak, znaczy to, co jest dla mnie ważne w tym projekcie i dlatego chyba ten pierwszy odcinek odniósł jednak sukces, tak? A ja widziałem już 3, więc i one są też bardzo fajne. To jest właśnie to, że Cyprian, mając niewiarygodne wyczucie kina gatunkowego, tak? Bo to było widać w Furiozie i to teraz widać w Prostej Sprawie. On po prostu rozumie, czym jest kino gatunkowe, jak ma działać i co trzeba zrobić, żeby ono działało. No równocześnie miał bardzo dużo, nie wiem, jakiejś czułości, szacunku do materiału źródłowego. I po prostu mam tą satysfakcję, kiedy widzę jakieś sceny w serialu i widzę, że okej, to jest wzięte prosto z mojej książki, albo pada jakiś tekst, którego ja się śmieję, sobie myślę, że całkiem zabawny. Potem z ciekawości sprawdzam w książce, się okazuje, że on w książce jest, nie? Jest przeniesiony jeden do jednego, więc to fajnie działa. Natomiast oczywiście Cyprian, o czym pewnie pogadamy, też wykonał tytaniczną pracę po to, żeby tą książkę przerobić tak, adaptować tak, po prostu, żeby się nadawała na serio. To myślę, że tutaj wciśniemy na moment pauzę w rozmowie i ponieważ nie poruszyliśmy jeszcze wątku Krzysztofa Zalewskiego, to ja z przyjemnością sięgam po kolejną jego piosenkę, a za chwilę z Wojciechem Chmielarzem będziemy kontynuować opowieść o tym, jak Prosta Sprawa trafiła na mały ekran. Tańcz! Tańcz! Tańcz! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf, do kształtu łóżka dopasować sny. I mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko pozwala życie, co nigdy nie śpi, nie może się obudzić. Zawody, życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Życie to nie zabawa, zabawa, zabawa, zabawa. Tylko zawody, zawody, zawody. Tańcz! Krzysztof Zalewski, Wojciech Chmielarz w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Przypominam, możemy jeszcze raz dzień dobry sobie powiedzieć? A dzień dobry Państwu. Rozmawiamy o serialu Prosta Sprawa, który, jak już Państwo doskonale wiedzą, ci, którzy książkę czytali, a ci, którzy nie czytali jeszcze to z naszej rozmowy przed piosenką, wiedzą, że to serial oparty na książce Wojciecha Chmielarza. Nie pierwszy taki oparty na książce Wojtka powstał, bo przecież Żmijowisko też było serialem, no i oczywiście film Wyrwa. Ja zawsze to podkreślam, bo bardzo się cieszę z tych pokrewieństw pomiędzy polską literaturą popularną, a tym, co się pojawia na małym i dużym ekranie, bo wydaje mi się, że takich nam brakowało związków i cieszę się, że one coraz częściej się pojawiają. Tak, i to jest gigantyczna praca z środowiska filmowego i środowiska literackiego. Ta chęć spotkania, te, wiesz, te wszystkie imprezy, film, the book i tak dalej, panele. Ale też trzeba powiedzieć, że pojawiła się taka sytuacja na polskim rynku, przede wszystkim telewizyjnym, związanym z pojawieniem się platform streamingowych, gdzie w końcu było jakby branie, nie? Po prostu na historię, tak? Gdzie było poszukiwanie historii i te historie udało się znaleźć w polskiej literaturze, bo przecież nie tylko moje książki, ale też Remigiusza Mroza, Zygmunta Miłoszewskiego, Katarzyny Puzyńskiej, Kasi Bondy, tak? Jeśli tylko mówimy o kryminale, a tak, też się mówi o paru innych bardzo ciekawych projektach, na które ja czekam, bo teraz przecież książki Małżeństwa Kuźmińskich są ekranizowane i będzie serial, którego akcja się dzieje w Tatrach, więc jestem strasznie ciekawy, jak to wyjdzie. Więc dzieje się. To teraz już skupmy się na prostej sprawie. Cyprian Oleński tutaj reżyseruje, no i on też tę historię wziął pod swoje skrzydła. Jaki to jest dla ciebie proces obserwowania już tylko, co się dzieje z twoją historią? Fascynujący i satysfakcjonujący i bardzo ekscytujący. Bo po prostu, znaczy raz, już w poprzednim segmencie wychwalałem Cypriana. To tak? Prawda, ale możesz więc jeszcze raz. Jeszcze raz mogę, dobra, żeby nie mamy nie, że to jest ograniczeń. Facet, który po prostu rozumie kino gatunkowe, wie jak się je robi, kocha kino gatunkowe i wiesz, obserwowanie, jak ten człowiek bierze moją historię na warsztat, jak on to przetwarza, co on z tego wyciąga, jak on to zmienia tak, żeby to pasowało w formę serialową, to jest niesamowite, no i właśnie fascynujące, tak? A potem mamy, wiesz, co aktorów, którzy robią to samo. No to samo. Biorą te postacie jakoś przez swój warsztat, przez swoje umiejętności, przez swoją też wrażliwość, tak? I empatię, tworzą swoje kreacje, nie? I oczywiście tutaj Mateusz Damiński na pierwszym planie. Już pokazał nam to, co może pokazać w kinie sensacyjnym, wiesz, w Furiozie ale, właśnie. Tak, ale w Furiozie, tak? Natomiast powiem ci, że w trzecim odcinku jest taka scena z Mateuszem, która tak mnie chwyciła za serducho i tak mi się zrobiło miękko od tego, wiesz, po prostu aktorstwo najwyższej klasy, ale też, wiesz co, Izabela Kuna, Piotr Adamczyk, Magda Wieczorek, tak, która tutaj gra dziennikarkę, w książce to była agentka ABW, tutaj mamy dziennikarkę, i która gra z takim, chcę powiedzieć mocniej, ale jesteśmy w polskim radiu, więc z takim wkurzeniem gra. Bardzo ci dziękuję za tę ostrożność. Znaczy państwo dorośli, to ma być słowo o dwa odcienie mocniejsze, nie? Tak. I po prostu to widać w jej grze, po prostu jak ona jest zirytowana. pana, zagniewana, nie? To jest niesamowite, ile oni potrafią z tego wycisnąć, tak? No i mój ulubiony Mateusz Kmiecik jako Czacha, no i oczywiście, bo to już nazwisko tak, dwa razy padło, dochodzimy do tego momentu, bo pojawia się Krzysztof Zalewski, na ekranie, Krzysztof Zalewski jako kolos, który no, ma tam parę mistrzowskich scen. Znaczy w pierwszym odcinku ta scena, jak on je posiłek przy Mateuszu Damięckim i tego bezimiennego usadza po prostu. Tak, możemy chyba zdradzić, że bezimienny udaje, że szuka pracy. Bezimienny udaje, że szuka pracy właśnie u kolosa, u Krzysztofa Zalewskiego i to, co tam robi Krzysztof Zalewski, jest niesamowite. A ja muszę ci powiedzieć, że to był jeden z największych opadów szczęki, jaki zaliczyłem przy produkcji tego serialu. Bo pewnego dnia pojechałem na plan. To był plan w Kowarach, tam gdzie kręcili akurat sceny w tej solarni. To akurat były sceny nocne, które jeszcze państwo zobaczą. Patrzę, że wychodzą aktorzy i widzę, że jest Krzysztof Zalewski, o którym nie wiedziałem, że w tym serialu gra w ogóle, nie? I on to potem gra i gra niesamowicie. I po prostu miałem takie jedno gigantyczne zaskoczenie, tak, że on w ogóle gra w tym serialu, a dwa, potem jak patrzyłem na jego występ, miałem takie wow, nie, co tu się wydarzyło. Nie, a z Krzysztofem mamy też taką historię, że grał Dawida Wolskiego w audioadaptacji Wilkołaka mojego, tak, więc też to wspaniale zrobił, więc taka była to ogromna przyjemność go zobaczyć na planie, że gdzie teraz mógł i głosem, i ciałem zagrać. Fantastyczne. To jeszcze o Piotrze Adamczyku musimy porozmawiać. Bo oczywiście my też obserwowaliśmy ostatnio tę odnogę kariery Piotra Adamczyka amerykańską i z wielką dumą i z wielką radością, chociażby przy marvelowskiej jednej produkcji, prawda? No ale tutaj też trochę wbrew warunkom wydawałoby się, ale to jest taki aktor, który w każdej roli jest absolutnie przekonujący. To, co tutaj robi Piotr Adamczyk, tak, to jest... Znaczy stworzył postać równocześnie odrażającą, ale też taką, której trochę kibicujesz i która ma w sobie jakąś taką tkliwość, ale przede wszystkim jest odrażająca. Czy czujesz, że to jest człowiek, który jest zły, bezwzględny, nie? Ale masz jednak to nie wiem, 5-10% takiego trzymania za niego kciuków pomimo wszystko. Zagrał to absolutnie niesamowicie i ja, jak się dowiedziałem, że on ma zagrać tą postać, jak ma zagrać Kazika, to miałem swoje wątpliwości, natomiast Cypian po prostu, któremu ufam, powiedział, że nie no Wojtek, słuchaj, my go widzieliśmy na castingach, widzieliśmy go na próbach, nie ma nikogo innego w Polsce, kto by to zagrał. Co stwierdziłem, okej, no jestem tego bardzo, bardzo ciekawy i się okazało, że tak, Cypian miał rację, po prostu mamy takiego złola w polskim serialu, jakiego chyba jeszcze nie było. W tej kreacji jest dla mnie niesamowite właśnie to, jak Piotr Adamczyk balansuje właśnie na tej grozie, bo my się jego postaci boimy. Widzimy, że to jest facet, który jest gotów zrobić wszystko i jest zdecydowany zrobić wszystko i dla niego zabić to, jak splunąć. Równocześnie mówię o tym balansowaniu, wiesz, jest ten element tej tkliwości, o której wspominałem, tam są takie sceny, gdzie patrzysz na niego jak takiego słodkiego szczeniaczka, tak? A równocześnie, romantyczna dusza też się romantyczna odzywa w nim dusza, tak? A tak. Równocześnie jest też element komiczny. No i to się tak wszystko miesza, a równocześnie żaden z tych elementów nie jest przegięty. I to jest niesamowite. Ja jeszcze dodam, tutaj też łza może się wokół zakręcić, ale to jest jedna z ostatnich ról, czy nawet może ostatnia Macieja Damięckiego w serialu? Tak, ostatnia rola Macieja Damięckiego, który zagrał taksówkarza w krótkim epizodzie, natomiast ważne jest to, że zagrał z Mateuszem, ze swoim synem, tak? Ostatnia ich scena telewizyjna razem, więc to jest coś, no myślę, że symbolicznego i ważnego dla Mateusza, no, o czym zresztą mówił podczas pokazu prasowego. Tam mają kilka takich dialogów właśnie w taksówce i wydaje mi się, że też to są sceny, które nie tylko z tego powodu zapamiętamy, ale to są bardzo, bardzo dobre sceny po prostu. Nie no, to jest, wiesz, dwóch wybitnych aktorów, tak, którzy grają razem. Jeszcze oczywiście na pewno z jakimś tym podtekstem rodzinnym, w sensie, że to jest ojciec i syn, więc oni sobie zdają z tego sprawę i gdzieś to na jakimś tam etapie też między sobą rozgrywali, bo on chyba zresztą Maciej Damięcki gdzieś tam mówi do postaci. braci Mateusza, że nie uczy ojca dzieci robić, nie? Więc to fajnie wszystko jest wygrywane. Prosta sprawa, w Canal Plus od tygodnia możemy oglądać ten serial i co tydzień będą się pojawiać kolejne odcinki. No i jestem bardzo ciekawa, ale oczywiście domyślam się, że wciąż pewnie nie będziesz mógł odpowiedzieć na takie pytanie, czy kolejne części serii o Bezimiennym mają szansę trafić też na ekran? Wiesz co, ja myślę, że szansa jest, tak? Bo dostaliśmy serial, który jest bardzo dobry, który zbiera bardzo dobre recenzje. Natomiast no, trzeba poczekać do końca emisji, żeby to sobie, wiesz, wszystko no, mówiąc i ze strony producenta, trzeba. Tak, to i ze strony producenta, i ze strony Cypriana, i ze strony aktorów, czyli Mateusza w tym względzie, żeby sobie to przemyśleć, zastanowić się, czy znowu chcą robić kolejną część tego, tak? Czy ich to będzie, czy to się będzie opłacało, ale też czy to ich będzie bawić, tak? I ja myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, o którym trzeba powiedzieć. I to jest coś, co budzi mój niesamowity szacunek, bo inni aktorzy też, na przykład Mateusz Kmiecik, ale Mateusz Kmiecik z pewnych powodów w drugiej części się nie pojawi, jeśli ta powstanie, pojawi się Mateusz Damięcki. Przygotowanie Mateusza do tej roli to była bardzo ciężka praca fizyczna. On się zmienił tam fizycznie, musiał przybrać masy mięśniowej, musiał zrzucić wagę. To naprawdę był gigantyczny wysiłek i za który po prostu trzeba wiesz, pochylić głowę i mu klaskać za to, co on tam zrobił. I na pewno, wiesz, jeśli będzie się zastanawiać, czy wziąć udział w drugiej części, będzie musiał wziąć pod uwagę, czy jest gotów po raz kolejny przez taką przeprawę swoje ciało przeprowadzić. To ale o tym trzeba pogadać z Mateuszem. No właśnie, to z pewnością są pytania do niego i pewnie wcześniej czy później się przekonamy. Prosta sprawa, serial na podstawie powieści Wojciecha Chmielarza już jest dostępny. Natomiast kończąc naszą rozmowę, no nie mogę nie zapytać o tę książkę, która się już jest gotowa, już jest wydana i premiera na początku czerwca, 5 czerwca. Tak jest. Zbędni, no to jest thriller psychologiczny, natomiast też się dzieje w Karkonoszach. Jakoś jestem związany z tamtymi rejonami. No jest to opowieść głównie o ponad 50-letnim opiekunie kampingu, który, jak to się dzieje po sezonie, więc na tym kampingu właściwie nikogo teraz nie ma. On się nim opiekuje, pilnuje tam porządku. Jest to Jasiek. Jasiek jest trochę takim wykolejeńcem życiowym, alkoholikiem, który pewnego dnia wracając pod wpływem alkoholu, czy po prostu pijany z knajpy do tego swojego kampingu, potrąca śmiertelnie kobietę. Przerażony postanawia ukryć jej ciało. Mijają 3 tygodnie i nic się nie dzieje. Znaczy, on się orientuje, że nikt tej kobiety nie szuka, nikt nie do niego nie przyjeżdża, nikt mu nie zadaje żadnych pytań, coś się stało, kogoś zabił i nikogo to nie interesuje. I tak go to dręczy, że sam zaczyna szukać odpowiedzi na pytania, co się właściwie stało. To był początek, do który wpadłem, od tego zacząłem rozwijać tą historię. Strasznie mnie interesowała ta sytuacja i ten stan psychiczny człowieka, który, nie wiem, dręczony wyrzutami sumienia, tak naprawdę rozpoczyna śledztwo, które może mu przynieść zgubę. Wojciech Chmielarz, bardzo ci dziękuję za spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz. Dzięki wielkie. Myślę, że ty zgadłeś i państwo też zgadli, kogo teraz posłuchamy. Zalewski? Zalewski. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pęknie. pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. To jeszcze nowsza piosenka Krzysztofa Zalewskiego niż Z głowy. Kochaj, to też jest zapowiedź jego nowej płyty, która ma się ukazać jesienią. A my dzisiaj zaczęliśmy we Wszystko Wszędzie Teraz od tego, co na małym ekranie, ale na dużym też sporo się dzieje. Furioza, to jest kolejna od George'a Millera opowieść ze świata Mad Maxa i prequel, czyli to, co wydarzyło się wcześniej. Prequel filmu Mad Max na drodze gniewu. I ten film miał premierę na festiwalu w Cannes w zeszłym tygodniu, a wczoraj trafił już do kin i ten temat pozwolą Państwo zostawimy sobie na przyszły tydzień, na przyszłe nasze sobotnie spotkanie, a z lżejszych i przynoszących tę eskapistyczną przyjemność, o której mówił Wojciech Chmielarz, mogę Państwu polecić nowy film Richarda Linklatera, Hitman. To jest, proszę się nie sugerować tym tytułem, to jest opowieść, myślę, że da się ująć w ramy komedii romantycznej, gdyby się bardzo uprzeć. Opowieść o bardzo niepozornym i niewierzącym w siebie pracowniku technicznym policji, który wskutek pewnego zadania zawodowego zaczyna odkrywać w sobie rzeczy, o których istnieniu nie wiedział. No i to oczywiście zupełnie także zmienia jego życie. A na ścieżce dźwiękowej filmu Hitman między innymi ten utwór. Tastes like pork and beans. Even though you're wearing them city-fied high heels, I can tell by your giant step you've been walking through them cotton fields. Got to get down and pray. Don't you know that dress of yours was made out of fiberglass? And every time you move like that, I got to go to Sunday mass. the water roll on down your pelvic skin. I'm gonna take you back to New Orleans, down in Dixieland. I wanna watch you do the second line with an umbrella in your hand. Alvin Robinson, Down Home Girls, filmu Hitman, a my wyruszamy dalej. Wszystko, wszędzie, teraz. Powtarzam co tydzień, ten tytuł zobowiązuje, więc teraz przenosimy się do Bielska Białej, gdzie jest od lat studio filmów rysunkowych, które mapowało nasze przygody dziecięce, filmowe, animowane kilku pokoleń Polaków, a właśnie otwiera swoje podwoje Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO. A w audycji Wszystko Wszędzie teraz witam dyrektorkę Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO, Karolina Lorenz. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę gościć słuchaczy w Studiu Filmów Rysunkowych właśnie dziś. Zanim opowie pani trochę o miejscu więcej, to w ogóle chciałabym panią zapytać, co słychać w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej? Studio Filmów Rysunkowych otwiera w ten weekend nowy rozdział właściwie w swojej historii, bo z jednej strony mamy właśnie otwarcie Centrum Bajki i Animacji OKO, czyli wyjątkowego miejsca, w którym mamy nadzieję starsze i młodsze pokolenia będą integrować się, jeżeli chodzi o swoje emocje, doświadczenia i dziecięce przygody. Natomiast też w Bielsku Białej w ten weekend dwie duże premiery i bardzo dużo się u nas w tej chwili dzieje faktycznie. Ja w takim razie zanotowałam sobie dwie duże premiery i będę o te premiery pytać, bo rozumiem, że to są nowe produkcje Studia Filmów Rysunkowych, ale skupmy się na OKO teraz, bo to, co przeglądałam na stronie internetowej, jakieś pierwsze zdjęcia, to, co państwo przygotowali, wygląda imponująco. Tego typu miejsca, w których i młody, i starszy widz może sobie przejść ścieżkę, w której ma mnóstwo rzeczy, które sam może zrobić, obejrzeć, których może dotknąć, to są zawsze wizyty ekscytujące, więc proszę opowiedzieć o tym, co państwo przygotowali dla swoich zwiedzających. Bardzo zależało nam na tym właśnie, żeby nasi goście mieli możliwość doświadczyć różnych przygód i też wiedzy w sposób niezwykły. Ponieważ ta interaktywność, która jest w samej nazwie centrum, polega przede wszystkim na tym, że nasi goście, przechodząc przez całą ścieżkę powstawania procesu filmu rysunkowego, będą mogli na własnej skórze przekonać się, jak to jest kolorować celuloidy, oczywiście w wersji cyfrowej, jak to jest udźwiękawiać film, dubbingując samodzielnie jego fragmenty, a w końcu nasi najmłodsi zwiedzający będą mieli szansę stworzyć własną animację, którą następnie zabiorą ze sobą do domu. To jest oczywiście ta wystawa stała, ale domyślam się, że mają państwo w planach również mnóstwo wydarzeń, które dookoła tej stałej wystawy będą się odbywać. Jakie są plany na działalność centrum? Oczywiście na samej wystawie nie poprzestajemy. Już wkrótce będziemy uruchamiać także wystawę czasową, ponieważ i same zbiory studia i instytucji współpracujących ze studiem mają przepast na archiwa bardzo ciekawych materiałów, które chcielibyśmy pokazać naszym odwiedzającym. Ale oczywiście OKO to nie sama wystawa, ponieważ również w najbliższych dniach swoją premierę będzie miało Kino Kreska, w którym wrócimy do tradycji kina studyjnego, przedstawiając naszym widzom repertuar i klasyki kina, i nieco filmów arthouse'owych, ale także archiwa Studia Filmów Rysunkowych. Edukację filmową dla najmłodszych od nowego roku szkolnego, a także dla młodzieży licealnej, DKF i wiele ciekawych wydarzeń kinowych. To będziemy oczywiście zachęcać do tego, żeby na stronę internetową Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji Oko zaglądać i ten kalendarz wydarzeń sprawdzać, bo państwo się będą, jak się domyślam, rozkręcać, ale przypominając, że to właśnie Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej dało nam chociażby Reksia i Bolka i Lolka, chciałam panią zapytać, pani Karolino, o głównych bohaterów tej stałej wystawy, kogo tam będzie można spotkać i komu będzie można ewentualnie podłożyć głos albo kogo pokolorować? Jeżeli chodzi o naszych znamienitych bohaterów, to takiego swojego rodzaju przewodnikami po wystawie, czy partnerami naszych odwiedzających będą Reksio, Pampalini, bohaterowie o kapitanie Klipperze, a także Kuba i Śruba i bohaterowie naszych najnowszych produkcji. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji Oko otwiera swoje podwoje oficjalnie już w ten weekend. Od wczoraj państwo przyjmują pierwszych gości. No tak jak powiedziałam, no to jest takie oficjalne powitanie. Dzisiaj już też dzieją się wydarzenia, ale co jeszcze przed nami dziś i co przed zwiedzającymi jutro? Faktycznie bilety wyprzedały nam się ekspresowo, ale serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej wystawy, naszego obiektu również w późniejszych terminach. 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc będzie co robić. Natomiast ten weekend pomysłu nam nie brakowało, więc zdecydowaliśmy się faktycznie rozwinąć te wszystkie wydarzenia otwarcia na 3 dni. Wczoraj wydarzenie uroczyste, od dziś otworzyliśmy się dla zwiedzających i w programie całego weekendu mamy wiele wydarzeń związanych z procesem powstawania animacji. Może zacznę od tych premier, ponieważ dziś w Bielsku, właśnie w Studiu Filmów Rysunkowych, miała premierę nowa książka Agaty Romaniuk, czyli Kocia Szajka i Zaginione Bajki. Natomiast jutro na naszych odwiedzających czeka premiera pilotażowego odcinka pod tytułem Bańka Fruwańka z serii Bystre Oczka. Podczas tego wydarzenia będziemy mieć możliwość spotkania z twórcami filmu, z osobami zaangażowanymi w cały proces powstawania serialu, a także warsztaty związane z dubbingowaniem i udźwiękowianiem między innymi tej serii prowadzone przez pana Pawła Romańczuka z Małych Instrumentów. Warsztaty dotyczące ożywiania rysunkowej postaci, więc animacji stop motion, a także koncert do filmów animowanych i w oba te dni na zakończenie tradycyjnie, jak to z bajkami z Bielska-Białej świetnie się kojarzy, dobranockowe kino, dziś Wielka Podróż Bolka i Lolka, jutro Przygody Błękitnego Rycerzyka. Pani Karolino, jeden tytuł mi utkwił i to jest jeden z tych premierowych tytułów, bo jeśli chodzi o Kocią Szajkę i Agatę Romaniuk, to tutaj w Trójce mieliśmy okazję zaprzyjaźniać się z Kocią Szajką, bo Agata Romaniuk sama czytała fragmenty swojej książki na naszej antenie w kwietniu, ale chciałabym panią zapytać o Bystre Oczka, bo to jest bardzo szczególna produkcja. Tak, jest to szczególna produkcja, ważna dla nas wszystkich, ponieważ jest to film skierowany dla osób, których wzrok nie działa tak jak powinien. W związku z tym dzieci i też młodzież dzięki tej animacji będą mogły zapoznawać się ze światem, z różnymi ciekawostkami właśnie o otaczających nas przedmiotach. Ale z drugiej strony, co było dla nas też świetną informacją, jest to seria, która świetnie sprawdza się w przypadku młodszych dzieci. Robiliśmy takie przedpremierowe pokazy w przedszkolach. Seria jest fantastycznie przyjęta. Jest bardzo dużo interakcji narratora z widzem. Jest powolna akcja, piękne kolory. Także naprawdę wyjątkowy tytuł, który będziemy realizować pierwszą serię właśnie w 2024 roku. To będziemy w takim razie czekać na informacje po tej premierze. Pani Karolino, to jeszcze proszę przypomnieć adres strony internetowej i te wszystkie miejsca, w których ci, którzy zachęceni pani dzisiejszą wizytą we Wszystko Wszędzie Teraz będą chcieli do Bielska Białej trafić i do oka trafić. Nasza strona internetowa to sfr.pl i wszystkie informacje związane zarówno z wydarzeniami, ze zwiedzaniem, z historią studia, także z naszymi najnowszymi działaniami, znajdują się na tej stronie internetowej, także sfr.pl. SFR jak studio filmów rysunkowych. Karolina Lorenz, dyrektorka Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji Oko, była gościnią audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Pani Karolino, bardzo dziękuję za spotkanie, no i trzymamy kciuki za wspaniałą działalność centrum. Mamy nadzieję kiedyś trafić do Bielska Białej i też odwiedzić Państwa z mikrofonem. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę i serdecznie zapraszamy wszystkich do studia filmów rysunkowych, do Oka. A ja teraz sięgam po utwór z filmu animowanego wprawdzie, ale to nie będzie animacja z Bielska Białej, a z Hollywood. Spider-Man poprzez multiversum, muzyka Daniela Pembertona. Wszystko Wszędzie Teraz wraca po 14. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki. Popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. W niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro! Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Wystartowały mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. 65 tali, LG, Qnet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory.